Zinatu isan kase umata nadabase gafadini rori sehebiyate nadamase Ya Rabbi sirna dita naftanya baraha ila silase Rabbi nisan gargare jaratu nurra kase diga fi dangalase lubbu fi hubbase Gabrumma hiddam bukifna dadam nulbani tigudifna jede general wako nagaya ya oromo Humni guddan dinatti nufirra fonqolchinu qawwe oson taane tokkummaa qabaachuudha jedhe bulune laatam jiru Saamani duroomu irra hiyyuu matanii jiraachuu wayya jedhe bulune laatam jiru Bilisummaan ilmoo miti kasiree irra ciisanii namatti dhuftu jedhe bulune laatam jiru Fakkaatanii buluu mannaa fagaatanii buluu wayya jedhe shibagrii sabalu Tiyya akka godhunatu beekaana jalan deemina jedha yoo lolaa bahu akka aliyyi waariyo duuti luynaa kumata gootaa takkattima jedha haaji aadam saaddo wallaahi ani oromoodha oromoo jenne baane sumaalee jenne hin gallu jedhe haaji abdullaahi ganamoo Gabrummaa irra duuti bilisummaadha jedhe elemoo qilto lubbuutu bada malee dhugaaf seenaan hin badu jedhe taadasaa jiru namni bilisummaan qabne sareedha keessattu saree rooba jedhe jaarraa baagala nama biyya teenna irratti anatu isinii beeka anatu isin bulchanuun jedhu hin barbaannu jedhe nadii gammada Yaa goota eessa jirta ka akka galatoo dheekkama ajjeefnullee jannata duunullee jannatuma jedhe hasawwaa koodiima sagaltamii sagal yaadadhu qabsoo barandaa adeema wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhe haaji Huseen sura biyya abbaa keennaa irratti akkanatti reebamne jiraachuu manna du'uu wayya jedhe koloneel Alamuu Qixxeessa qabsoo dhiisaa jennaan diinatu nu dhiisaa dhiifna jedhe haaji Ismii Abbaa Washa bilisa ta'ee dhaladhe bilisa ta'ee jiraachuu dadhabus bilisummaa kiyyaaf qabsaahuu irraa kan na dhorgu hin jiru jedhe dinquu dayyaasa dhagahi maqaa goota ka beekusii gayyaasa Dhiigni kiyya mirga ummata oromootiif kadhan gala waan ta'eef dhiiga gatii malee jigee miti jedhe maamoo Zamir nuti oromoodha ka lolluufis ummata oromooti malee biyya isiniif kennuufi miti jedhe Muhammad Zaakir sodaanneelleen galle qawweellee dhabneen galle isin oromoota haftan dabalachuu galle jedhe aliyyee dirree Jeedala ta'ee waggaa dhibbaaf jiraachuu irra leenca ta'ee guyyaa tokkoof aadee du'uu na wayya jedhe jeneraal Huseen Bune osoo lubbuun jirru gabroomnee jiraachuu irra dhufajjeessanii du'uu wayya jedhe haaji Sagdaadii Tarree bulluqii jedhantu tana kadiirii jedhantu ana siinqiisiin eeguttana jedhe koloneel Kadir Waaqoo Shaaqee leenca gaafa hurufaa diina lafaa hataa hedhagaytti si dhufaa akka saajin bokkiyyee diina nyaachise biyyee mootiin namaa hin shaarama kan shaarame kan shuumama mootiin idmee hin shaaramne rabbi si mootiin alama yommuu tandeeti mootummaan teeti aangoon biyya lama yommuu tandeeti mootummaan eenyu dhufee siin falama yommuu tandeeti mootummaan sima haqaan gabbaraman yommuu tandeeti mootummaan hin gabbarru ilma nama yommuu tandeeti mootummaan seenaa gootota kaafne hayyoota tarkaanfanna hayyoota keessa haaji aadam sa'adduufa qabna ijoollummaa irraa kaaseeme seenaa isaa dubbanna seenaan dhiiraa galaanaa hundamne waan qabna haguma dandeenye irraa keessa keessa dubbanna dhalootaaf dabarsine nullee warra baranna hundeemarraa jala.